Jó napot kívánok, ez itt a Magyar Közöny Podcast legfrissebb adása. Köszöntöm a nézőket és Puzsér Róbert publicistát is. Szia Robi! Szia! Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást. Mindig hatalmas örömmel látunk. Hát hogy telt a hétvégét? Volt egy-két érdekes történés azért a hétvége kapcsán. Ugye most hétfő este beszélgetünk, és te 60 pusztán voltál Hatházi Ákossal. Mesélsz egy kicsit erről? Hát én most láttam először az uradalmat, és hát meggyőző a magyar Versailles. Nagyon imponáló, igen, valóban, és tényleg az a különös, hogy ez a rendszer, ez létrehozta a saját Versailles-ját. Pedig vásárolhatott volna akármilyen kastélyt magának, hiszen tele van az ország szebbnél szebb kastélyokkal. Mindjárt adják hozzá őket. De nem, mert ott kellett, hogy legyen, ahol ő fölnőtt, ahol ő éldegélt, ahol az ő szűke pátriája van, tehát ott, ahol ő őshonos, és oda kellett építeni, ahogyan a stadiont a kert végébe kellett építeni. Ez valami nagyon más, mint ami Kelet-Európában, vagy akár a Balkánon jellemző. Ez a türkmén-basi tempó, Türkmenisztán, ez Közép-Ázsia. Ez nem a Balkán. Tehát szoktuk használni ezt a kifejezést ilyen megvető éllel, hogy ez balkáni tempó. Jelzem, hogy ilyen a Balkánon sincs. De a nagysága miatt? Vagy a zebrák miatt? Vagy nem tudom, milyen egzotikus állatok, mint tiszta ilyen Pablo Escobar. Hát igen, egyrészt a zebrák, másrészt meg ez a személyes gazdagodás, mint a hatalomnak a biztosítéka. Ez már csak olyan rendszerekben elképzelhető, ahol a gazdaság meg a politika már teljesen összemosódott. Tehát ahol már nem azért gyűjt vagyont a miniszterelnök, mert a miniszterelnök jachtozni akar, vagy mert a miniszterelnök szereti a luxust, hanem mert a pénz is a hatalom biztosítéka, és abban az esetben, hogyha elvész a hatalom, akkor szükség van tényleg a világ pénzére, mert akkor ugye már többé nem, tehát nem tarthatja megszállás alatt a költségvetést, tehát a világ pénzére van szüksége, hogy fenntartsa azt a kommunikációs infrastruktúrát, meg azokat az erőközpontokat, a hűséges oligarchák még pozitív mérlegben legyenek, és hát a mészáros vagyon az valójában erre szolgál. Jó eséllyel a Tiborcz vagyon jelentős része is erre szolgál, hogy ha Orbán Viktor már nem lesz miniszterelnök, de a rendszere még állni fog, ugye egy egyszerű többségű Tisza győzelem esetén Orbán Viktor át kell, hogy adja a kormányzás jogát, de nem a hatalmat. Igen, hiszen az államnak az összes intézménye megszállás alatt marad, hiszen nem áll majd módjában az új kormánynak módosítani a választási törvényt, vagy akár az alaptörvény egyetlen betűjét is átírni. És ebben a helyzetben azzal a gazdasági háttérrel, amit a Mészáros meg a Tiborcz vagyon biztosít, Orbán Viktor jó eséllyel pályázhat a 30-as választáson. És nyilván erre is fel van készülve. Tehát egyébként én azt gondolom, hogy Orbán Viktor valójában ő nem azért mohó, hogy vagyon szerezze neki a vagyon, a hatalom biztosíték agyanánt kell. Tehát, hogy őt valójában tényleg csak a hatalom érdekli. De ez már nem vonatkozik az oligarchiájára, ez már nem vonatkozik a vejére, ez már nem vonatkozik a Telex szomszédjára, meg mindazokra, akik az ő feudális rendszerének a haszonélvezői. Figyelj, én azt megértem, hogy azt mondod, hogy ez egy ilyen balkáni, vagy nem is balkáni, hogy én, hanem inkább ilyen türkmén, vagy ilyen türk jellegű valami, de hogy amikor ott álltál, ez a személyes intuíciód mi volt? Most azon kívül, hogy leírjuk azt, hogy mekkora épület, meg hatalmas, tehát hogy egy érzésben, hogy mi futott át rajtad? Hát elsősorban azt éreztem, hogy félnek. Hogy félnek oda bent. Elsősorban azért, mert a kerítés elé még egy kerítést állítottak, és a plusz kerítésre meg egy ilyen fekete szövetbe vonat került, hogy ne lehessen belátni, és ott létrára kellett mászni, hogy a létráról a kapu fölött be lehessen látni az uradalomra. Tehát amikor már ott tart a rendszer, hogy nem láthatják a birtokot, amit felépítettek, szóval ők nem gondoltak erre. Ebben fejeződik ki, hogy amikor építették, ők nem gondolták, hogy eljön ez a nap, amikor annyira nem lesz meg a narratíva, a pillanat annyira cserben hagyja őket, hogy ők akkor azt nem akarják majd, hogy látszódjon, amire ők addig büszkék voltak. Ők azt úgy építették, hogy lássa mindenki. És aztán fordult a kocka, és most hirtelen bújtatni kell. Most a kapura egy plusz kaput kell építeni, ami ne lehessen átlátni, ne láthassák, mert kezd rájuk égni. Kezd rájuk égni a luxus, meg kezd rájuk égni a kivagyiság, meg a kultúra nélküli veretés, ami a zebrákban fejlődik, a zebrai szimbólum. Ebben a zebrában mi fejeződik ki? Úgy viszonyul Orbán Viktorhoz, vagy Mészáros Lőrinchez, vagy Orbán Győzőhöz az a zebra, ahogy Anthony Montanához az a tigris. A kultúra nélküli vagyonfelhalmozásnak úgy a jelképe. Igen, csak Robi, én kettő dolgot nem értek. Tehát az egyik az, hogy ugye Orbán azzal védekezik, hogy az apja is, ez egy félkész gazdasági épület, de hát nyilván az apák majd, hogyha egyszer már nem lesznek az élők sorában, akkor nyilván megöröklik majd a gyerekek, tehát a fiai, ez az egyik része. A másik pedig az, hogy ha ez egy félkész gazdasági épület, akkor, hogyha valaki oda megy megnézni ezt a Disneylandet, tehát valaki lemegy busszal és autóval, megnézi, hogy mi van ott, akkor miért kell ilyen mérhetetlen mértékű rendőri jelenlét? Tehát, hogy én ezt valahogy nem áll össze a fejemben, ez a két dolog. Nyilván azért, mert nem gazdasági épület. Hogyha ez egy gazdasági épület lenne, hogyha ez egy csűr lenne, vagy egy terménytározó lenne, vagy valami istálló lenne, eltakarni kéne? Bevonatolni kéne a kerítést, hogy át ne lássanak rajta? Ezt nem lehetne látni a gazdasági épületet? Nyilvánvaló, hogy nem gazdasági épület, nyilvánvaló, hogy ez egy filléres hazugság volt, amit akkor rögtönöztek, és hát most már hazugság spirálban vannak, tehát most már hazudni kell valamit, hogy a hazugságukból kihazudják magukat. Aztán majd abból a hazugságból is egy hazugsággal kell kimászniuk, és így tovább. Bárki is ránéz arra az épületkomplexumra, annak nem a istáló meg a csűr jut eszébe róla. Ehhez tényleg hülyének kell nézni a magyarokat. Nyilvánvaló, hogy itt egy kis magyar Versailles épül. Hát kicsi, mert Orbán Viktor nem napkirály, de az uralma az ugyanolyan feudális abszolutizmus, mint a napkirályé. Tehát az, hogy az állam én vagyok, azt a napkirály teljes joggal mondta, és Orbán Viktor is teljes joggal mondhatja. És ebben a vonatkozásban megfelel a párhuzam, nyilván nem olyan fényűző, mint Versailles, de hát hol van Magyarország, Orbán Magyarországa a napkirály Franciaországához képest? Igen, majd valami békét biztos ott is alá lehet írni, de hogy ugye Hatházi Ákos szervezte ezt az utat, és azért Hatházi Ákos kapcsán nekem lenne két kérdésem, illetve hát tulajdonképpen egy-kettő összevonva. Azt mondta rá Orbán Viktor egy-két hetet, vagy nem tudom pontosan, de biztos, hogy két héten belül, hogy ő a falu bolondja, nem kell vele foglalkozni. Magyar Péter pedig azt mondja rá, hogy nem is érti, hogy 2026-ban miért akar elindulni Hatházi Ákos. Hát úgy néz ki, vagy nekem ebben a gondolatsorban Hatházi, hogy mint hogyha ilyen Don Quixote-ként egyedül harcolna, és valamit szeretne bemutatni, de úgy látszik, hogy valamiért ő senkinek nem kell. Ezt nem tudom, hogy jó vagy rossz. Egy elég autonóm figura, akit elég nehéz irányítani. Most az ilyesmire nincsen szüksége nyilván Magyar Péternek se, meg hát jól emlékszem, a Momentumnak még kellett, de hát aztán a Momentum már nem kellett senkinek. Így aztán a Hatházi gazdátlan maradt. De ha a Hatházi valóban autonóm ember, a maga ura... Azon kevesek megfogja... egyik, aki a saját tehetségéből meg tud élni Magyarországon, tehát van civil munkája nyilván. Bizonyára. Tehát én nem, én, Én azért úgy vagyok vele, hogyha Hatházi Ákossal megállapodna a Tisza párt, hogy ebben vagy abban a körzetben elindítja, akkor a politikai osztálynak egyéb tagjai is erre a precedensre hivatkozva nyilván jelölnék magukat, és mondanák, hogy a Hatházi igen, akkor én miért nem, én is olyan jó ellenzéki vagyok, én is olyan jó ellenzéki vagyok. De szóval, hogy mondjam, van egy nagyobb cél. Le kell váltani az Orbán rendszert. El kell söpörni az Orbán rendszert. Ez most már nincs összefogás. Megbukott az összefogás. Most kinövesztés van. Magyar Péter kinöveszti a Tiszát. És ez elég jól kinőtt. És most ezt tudomásul kell venni. 2026 tavasza az Magyar Péternek a köre. Ő ebben a körben fogja forgatni a rulettkereket, és ő teszi meg a tétjeit, és ő rakja le a zsetonokat. És nem kell semmiféle zsetont a zsebébe vagy a kezébe csempészni. Játssza ezt a kört úgy, ahogy ő akarja. Eddig az ösztöneire hallgatott, és ezek elég messzire juttatták. Hatházi Ákos is nyilván belátja, hogy a tét nem Hatházi Ákos politikai túlélése, hanem Orbán Viktor rendszerének a leváltása. Most ennek a Magyar Péter meg a Tisza párt az esélye. Ezt tudomásul kell venni, úgy gondolom. Világos, de hát ennek a NER rendszernek a lebontásában most azért ti is léptek egyet, egy újat, mert hogy volt ugye nyáron egy nagy találkozó, vagy egy zászlóbontás, fogalmazunk inkább így helyesebb, de hogy október 5-én újra a polgári ellenállás az utcára vonul. Beszéljünk erről az eseményről. Fontosnak tartjuk, hogy a magyar társadalom legfontosabb deficitjeit elkezdjük letörleszteni. Hogy azokat a sorskérdéseket, amelyek meghatározzák a magyarságnak a jelenét és a jövőjét, és amelyek nincsenek átbeszélve, és amelyek a bajaink igazi forrásai, ezeket egyenként átbeszéljük, és mint egy politikai színházban, rendezvényről rendezvényre hozzuk felszínre, hozzuk fel a szellem napvilágára ezeket a témákat, és beszéljük át őket, és tematizáljuk a politikát. Mert jelenleg az Orbán rendszerrel szembeni ellenkezés, társadalmi ellenkezés, az nagyjából a tojás és a tejföl árának szól. És ez nem maradhat így, mert ha ez így marad, a következő ciklusban sem lesz jobb a helyzet, nem lesz olcsóbb a tojás meg a tejföl, és akkor majd Magyar Péterre ugyanez a ez az indulat, ez a protest indulat üt vissza, amiből meg bizony meg lehet, hogy majd az Orbán Viktornak az akkori ellenzéke profitál, de ha nem is az Orbán Viktornak az akkori ellenzéke, csöbörből vödörbe fogunk kerülni. Hogyha nem tárjuk fel és értjük meg azokat a tényezőket, amelyeknek a következménye a tojására meg a tejfölára, aminek csak a tünete a tojás meg a tejfölára. Valójában ezek a magyarságnak a súlyos történelmi defektusai. A legfontosabbal kezdjük. Ez a turániátok, ez a közgyűlölet, a közbeszéd elaljasodása, magyar és magyar közti gyilkos indulat. A turániátok azt jelenti, hogy nincs az a szlovák vagy román, akit a magyar jobban tudna gyűlölni, mint a másik magyart. Ez a bajaink fő forrása. Tölgyesi Péter fogalmazott úgy, hogy nem a korrupció a magyarság leszakadásának a fő faktora. Azt mondja Tölgyesi, hogy a környező országokban, a régióban nagyon hasonló mértékű a korrupció. A fő probléma Tölgyesi szerint, ő úgy fogalmaz, hogy a túlhajtott ideológiai szembenállás. Hát az, hogy nincsenek konszenzusok, nincsenek kulturális társadalmi minimumok, mert az egyik gyűlölködő kurzus és az ahhoz tartozó fél magyarság a másik gyűlölködő kurzusnak és a másik fél magyarságnak az identitását mínusz egyes szorzattal látja el, és abból merít magának önazonosságot. Hát egy olyan országban, ahol nincsenek meg a minimális konszenzusok, amelyek tartalommal töltik meg azt, hogy magyarság, mit jelent az, hogy magyarság? Jelenleg azt jelenti a magyarság, hogy a pannon gyűlöli a hunt gyűlöli a pannont. amíg ennek nem lesz egy pozitív definíciója, egy minimális pozitív definíciója, ami a konszenzus alapja lehet, olyan, mint egy asztallap, amiben megállapodunk. Tehát ez az asztallap, ez egy sík felület, amin tudunk gomfocizni, vagy kártyázni, vagy sakkozni. Tehát a konfliktusunkat, ami köztünk feszül, egy modellezett térben, játéktérben le tudjuk folytatni. Ezt hívjuk úgy, hogy kultúra. A kultúra az ez a modellezett tér, ami nem arról szól, hogy ha hátat fordítasz, akkor én lebunkózlak, vagy a hátadba döfök. Hanem van egy, de ehhez kell egy közös alap, kell egy asztallap, amiben megállapodunk. Ahol nincs asztallap, ott semmi más nem marad, mint fogni a sörös korsót, és a másiknak az orcán törni össze, hogy a másik ne legyen, és addig rúgdosni, amíg a földön fekszik. Most a magyarság ebben az állapotban van. Ha ebből a közgyűlöletből, ebből a hideg polgárháborúból nem sikerül a magyarságot valamilyen módon kivakarni, nem sikerül a magyarságot önmagával, a másik magyarral megbékíteni, akkor Magyarországnak nincs esélye. Az Orbán rendszer nem a probléma. Az Orbán rendszer egy olyan gonosz, kleptokrata, despotikus hajlamú és folyton kettős mércével mérő elaljasult rezsim, amely ezen a súlyos történelmi defektuson élősködik. Élősködik rajta. Most, hogyha a rátelepült parazitát kizsírtjuk, maga az alapbetegség nem gyógyul meg, és újabb parazita települ rá. Nem elég az Orbán rendszertől megszabadulni. Attól a történelmi deficittől kell megszabadulni, ami az Orbán rendszert okozza, és a legfontosabb ilyen deficit az a két nemzet egy hazában. Amíg két nemzet él egy hazában, addig minden politikus az egyik kurzust fogja megszervezni maga mellé, hogy a másik kurzust legyűrje. És erre egy egész korszakot, egy korszak berendezkedését építse. Ezek a tanult minták. Igen, hát ezek a nagyon rossz minták. Tehát már a dualizmus idején ez volt. Emlékeztetek mindenkit, hogy a dualizmus idején is egy pártrendszer volt. Már a Horthy rendszer idején is ez volt. Emlékeztetek mindenkit, hogy egy pártrendszer volt. Abban az értelemben nem volt egy pártrendszer, mint a Kádár rendszerben, hogy voltak egyéb pártok, de egyetlen egy párt vezette az egész korszakon keresztül a rendszer. Tehát az összes többi párt az díszlet volt. Ugyanez vonatkozik az Orbán rendszerre. Tehát itt mindig jön egy párt, az egyik kurzus megszervezi maga mögé, azzal a kurzussal a másik kurzust legyűri, és berendezkedik egy korszakra. Csak itt már pártról sem beszélhetünk, mert van Orbán és rajongói köre. Tehát tulajdonképpen a Fidesz nem pártként működik. Hát a Fidesz ebben az értelemben nem pártként működik, de az MSZMP vajon párt volt? Az egységes párt vajon párt volt? Hát ezek gyakorlatilag állampártok. A párt megszállja az államot, és pártfunkciók állami szerepeket töltenek be. Lépten nyomon. És a polgári ellenállás itt mit tud ebben az országban segíteni? Most ugye lesz egy túra, nem is túra, egy séta. Uh-huh. Kettő Hunnia. Két menet. Igen. Két menet. Ami majd összeér, lesznek felszólalók. Kiket vártok a színpadra? Hát jó pár névben már sikerült megállapodni, de még zajlik a szervezése azoknak, akik meg fognak szólalni. És mikor indul? Az a tervünk, hogy a menet az 5 óra körül indul, és a beszédek olyan 7 óra körül kezdődnek. És akik ott fellépnek, azok például, azok az emberek, és érteni fogod, hogy miért kérdezem, azok például konszenzusra tudnak jutni bizonyos dolgokban, vagy most összeállunk arra az 1 órára, vagy 2 órára a színpadon, aztán mehet ugyanúgy, ahogy eddig volt nem, minden. Ha minden van úgy kohézió? Megy, ha minden úgy megy tovább, akkor nem volt értelme. Ha minden úgy megy tovább, akkor reménytelen. Ez nem egy protestdemonstráció lesz. Nem szeretnénk mocskos fideszezést hallani. Nem szeretnénk Orbán takarodgyozást hallani. Ennek egy emelkedett és egy kulturális hangoltságában egy magas röptű és rangos egy eseményt akarunk. Olyan eseményt akarunk, ahol mindenki egy kicsit magába néz, mindenki egy kicsit magába száll, mindenki megvallja akár csak magának, hogy mikor és hol és hányszor áskálódott a másik magyarral szemben ideológiai alapon. Mondván, hogy hát az a cél, igen, az a cél. És az a cél, hogy ezt mindenki ezt tegye, minden megszólaló, és az a cél, hogy minden megszólalás egy irányba mutasson. Erről a témáról, a megbékélés irányába, a társadalmi megbékélés, a társadalmi konszenzus irányába. Sajnos a helyzet az, hogy mindig csak azt tud konszolidálni, aki hatalmon van. Ez a hatalmon lévők felelőssége. Az Orbán rendszer 15 éve van hatalmon, 15 éve volt arra, hogy konszolidáljon. Az Orbán rendszer más se csinált, mint tűzzel, vassal írtotta a konszenzusok írmagvát is. Hogyha most ezen a rendezvényen ezek az emberek egy olyan kulturális mintát tudnak adni, mint egy ők maguk is készen állnak arra, hogy elismerjék, hogy bizony nem mindig és nem csak is a másik politikai osztállyal, vagy a politikai osztály másik részével álltak szemben, hanem bizony azzal a kultúrával, azzal az életmóddal, azokkal a kulturális jegyekkel, azokkal az értékekkel, amelyek a másik oldal számára szentek. És hogy bizony sokszor ő maga is azt gondolta, hogy annak nem kéne lenni, hanem egész Magyarországnak olyannak kéne lenni, mint az ő törzse. És hogyha ezt belátja, mindenki, aki jelen van, belátja, hogy ez vezetett a bajhoz, hogy soha egyetlen egy kurzus sem győzheti le a másikat, mert az inga visszaleng, és az a rengeteg dű és rengeteg jogos indulat, ami az eltipratásból következik, az majd megkéri a maga árát, az majd visszafizeti azt a revanst, ami felgyülemlik. Akkor lehet változni. Erkölcsi fordulatra van szükség. Erkölcsi fordulatra arra van szükség, hogy mindenki magába szálljon, mindenki... Önreflexió. Igen, igen, és hogy megértse, hogy nincs más választásunk. Két nemzet él egy hazában, egyik sem győzheti le a másikat soha. Egyetlen egy dolgot tehetünk, hogy megkeressük a közös pontokat, és azokból a közös pontokból egy asztallapot ácsolunk, hogy legyen konszenzus, és azon az asztallapon majd szembeállíthatjuk az értékvilágunkat, már lesz egy közös nemzet, amin belül lesz egy népnemzeti kurzus, meg lesz egy balliberális kurzus. Én nem akarom, hogy ez a két kurzus adja fel az értékeit a másikért. Én csak azt akarom, hogy találjanak egy kulturális minimumot, valamiféle közösséget, amiben meg tudnak állapodni. Amilyen például a lengyeleknél az, hogy Oroszországgal szemben vörös vonal húzódik. Lengyelországban ez egy konszenzus, a Kaczynski meg a Donald Tusk között ebben nincsen vita. Ez, és már is azt látjuk, hogy Lengyelországban van egy olyan erős nemzeti összetartozás, amire aztán már rá tud épülni az őrjöngő kultúrharc, nem ássa alá a lengyelséget. Magyarországon ez nincsen meg. Magyarországon az egyik oldal azt mondja, hogy Ukrajna, a másik oldal csak azért is azt mondja, hogy Oroszország. Mert már semmilyen érték nem számít, az egyetlen érték az az, hogy engem te veled soha senki ne téveszthessen össze. Na most itt két lehetőség van, vagy két állami megoldás, ami már a Közel-Keleten sem működött, Pannonia és Hunnia szétválik. A másik lehetőség az az, hogy megtanulunk együtt élni egy hazában. Megtanuljuk megérteni, megtanuljuk felismerni, elismerni és tisztelni a másik kultúráját, a másik életmódját, a másik értékvilágát. Bocsáss meg, nem akarlak megakasztani, Robi, de én ilyet a saját életemben egyszer éltem át a magyar belpolitika hát zavaros vizein, és az Antal József volt. Tehát ez egy személyiség is kéne, egy olyan vezető, aki ezt hajlandó belátni. Nem azt mondom, hogy minden bűn elévül, meg minden lopás elévül, tehát aki lopott, kivett a közösből, vagy olyan dolgot tett ellenünk, a magyar nép ellen, ami nem jó, azt nyilván számon kell kérni, de ez egy vezetői attitűd is kell. És mi lett a Jussa Antalnak? Borzalmas. A lejáratás. Gyakorlatilag szándékosan összetévesztették Csurka Istvánnal. És az se változtatott ezen, hogy Antal kizáratta Csurkát. Az se változtatott ezen. Szándékosan összetévesztették Csurka Istvánnal. Tudták ők, hogy nem Csurka. De hasznos volt összetéveszteni Csurkával. De hogyha itt a jelenben maradunk, Robi, akkor ami az első akció, vagy az első gyűlésetek óta történt, mi zajlik benned? Hogy látod, hogy igen, egyre többen keresnek, érdeklődnek, értik a szavaidat? Hogy látod? Nem, nem értik. Nem? Szándékosan nem értik. Tehát ebben itt a megbékélés menettel kapcsolatban tömegesen kapom azt a visszajelzést, hogy megbékélni most, amikor éppen le kell őket váltani, amikor el kell, hogy takarodjanak? Most megbékélni? Most nem megbékélni kell. Most le kell őket győzni, és majd aztán majd lehet megbékélni. Nem értik, hogy nem az Orbán rendszerrel akarok megbékélni, hanem a másik kurzussal, a másik Magyarországgal, amelyiket az Orbán rendszer megszállt. Megszállt szellemileg, megszállt érzelmileg, megszállt egzisztenciálisan és rengeteg pénzzel. Intézményeit, kulturális intézményeit, és megszállta emellett Kubatov listák tömegével. Tehát ez, és azt kell megérteni, hogy ezzel a magyarsággal kell konszenzust kötni. Nem politikailag, nem a Fidesz hatalmában, vagy a Fidesz leváltásában. Ezek már politikai ügyek. Hanem a másik oldal kulturális jegyeinek, értékeinek, önazonosságának a tiszteletében, az elismerésében annak, hogy az is magyar és létjoga van a magyar ég alatt, a magyar föld felett. És ez kölcsönösen, magyarság mindig akkor volt képes a legnagyobb teljesítményekre, amikor a két kurzus együtt tudott működni. Szörényi és Bródi így alkották meg az István a királyt. Meg lehet nézni, hogy mit tudott alkotni Szörényi a Bródi nélkül. Meg lehet nézni, hogy mit tudott alkotni a Bródi a Szörényi nélkül. Nem rossz. Egyik sem de rossz. Nem az igazi. De nem az igazi. Amikor Szörényi és Bródi együtt tudtak működni, tudott születni valami, ami több a részek összegénél, valami hatalmasabb. A magyarság olyankor képes a legnagyobb teljesítményekre, amikor ötvözni tudja a két géniuszt, a balliberális géniuszt, meg a népnemzeti géniuszt. És te Magyar Péterben ezt látod, hogyha 2026-ról beszélünk? Nem, nem látom, de a Magyar Péternek most Magyar Péternek kifejezetten politikai ambíciója, meg kifejezetten politikai szerepe van. Magyar Péter egy politikai terminátor. Magyar Péternek golyóállónak kell lennie, a Magyar Péternek darálnia kell, a Magyar Péternek még 10 hónapon keresztül kell nap mint nap a karaktergyilkosságok tömegét viselnie, a Magyar Péternek ebben a küzdelemben, ebben állva kell maradnia, és vezetnie kell ezt a Tisza pártot, meg a Tisza szigeteket, meg az ehhez tartozó politikai alternatívát. Neki ez a feladata, ő neki ez a dolga. Mi megengedhetjük, mi nem jövő áprilisig tervezünk a Magyarországgal. De egy jó alap lehet. Tehát a gondolatod, hogyha ezt ki tudod vetíteni, tehát projektálni lehet ezt a gondolatot, ez egy nagyon jó alap lehet. De hát ugye most már Orbán arról beszél, hogy mindenki érezheti majd tulajdonképpen mondjuk most a Zsolti bácsi ügyről van szó, de nyilvánvalóan azért ez értelmezhető úgy is, az orbáni gondolatok, hogy majd mindenki érezheti a hatalom jeges lehelletét a tarkóján. Nekem mondjuk mindegy, csak mossanak fogat előtte, de hogy azért benne van keményen a fenyegetés, tehát én semmi olyat nem látok 26-ra előre így, ami azt mutatná, hogy hát gyerekek, ezen valahogy tényleg túl kéne lépni. De ez egyelőre csak üres fenyegetés. Hát egyelőre. Nincs is alapja. Tehát most az Kocsis Máté megtorlással fenyegetőzik. De milyen módon akarja megtorolni? Ahhoz először meg kell írni, aztán be kell terjeszteni, aztán meg el kell fogadni. Átláthatósági törvény, antifák. Igen. Hát te is lehetsz Antifa. Igen. Én is lehetek, bárki igen, lehet Antifa. Igen, igen, de jelenleg nincs felségsértési törvény hatályban Magyarországon. Hogyha majd azt a törvényt napirendre tűzik, de az is ki lett tűzve, aztán el lett halasztva, aztán be lett lengetve, aztán el lett sunyogva. Egyelőre nem, tehát nincs meg ez a, folyamatosan rázzák az öklüket, folyamatosan óbígatják, hogy meglakoltok, Bayer Zsolt megtanít rettegni, de hol a fedezete ennek a fenyegetőzésnek? Tehát ebből ez nem az erőjele, ez a gyengeségjele. Orbán Viktor Poloska írtást ígért, aztán elhalasztotta. Aztán kimegy az erkélyre, és valami partvissal írtja ott a poloskákat, de hát animálja a metaforát. Hát a poloskaírtás nem azt jelentette, hogy jön a partviss, és a poloskákat kiírtjuk, hanem azt jelentette a poloskaírtás, hogy meghozzák ezt a átláthatóságinak nevezett törvényt, ami alapján majd megfingatják a civil szférát, meg az ellenzéki, rendszerellenzéki szerkesztőségeket. Hát ezt a törvényt, ezt továbbra sem terjesztik be. Most akkor mit akar Orbán Viktor a partvissal? Mit bohóckodik? Tehát én azt hiszem, hogy... fenyegetésnek tartom? Annak tartom. Azt gondolom, hogy Orbán Viktor nem Lukasenko, nem Erdogan, nem Putyin, nem Xi Jinping. Ő egy olyan Justin Trudeau, akinek nagyon imponálnak ezek az erőskezű vezetők, és olyannak akar látszani, mint amilyenek azok, de valójában nem olyan, és ez az igazi sötét titka Orbán Viktornak, hogy nem olyan, és ez az, amit nem szabad tudni, és ez az, amit nem szabad mondani, mert ennek az árnyékával fenyeget, hogy jön a Lukasenkói rémrezsim, szét lesztek verve, ahogyan Lukasenko szétverte a fehér orosz tüntetőket Minszk utcáin. És ezzel akar fenyegetőzni, de mindez idáig Orbán Viktor nem mutatkozott igazi nehéz fiúnak ebben az értelemben, hanem egy zugügyvéd. Egy zugügyvéd, aki ravaszkodik a joggal, kiátsza a jogot az igazság ellen, kiátsza a törvény betűjét a törvény szelleme ellen. Kárlító útja. Igen. Mint Schumpen karakter a Kárlító útjában, vagy Saul Goodman a Breaking Badben. Igen. De nem Heisenberg. Tehát egy olyan Saul Goodman, aki Heisenbergnek akar látszani, és Heisenbergnek adja ki magát, de nem az. Tehát nem igazi politikai értelemben vett igazi politikai bestia, olyan amilyenek a keleti önkényuralmak vezetői, és ezért aztán nem marad más ilyenkor, mint az üres fenyegetőzés, mert vannak olyan vörös vonalak, amiket ő is tudja, hogy nem léphet át, és ez az ő igazi nagy képessége. Orbán ebben igazán jó, hogy pontosan tudja, hogy meddig feszíthető a húr, és hol kezd el pattani, mikor kell lazítani rajta. Ehhez brilliáns módon ért. Export terméket. Hát azért az ő hatalom technikai felfogására most már egyre többen vevők, nem? Uh-huh. Tehát egy baromi jó export termék. Igen, de ő legitim jogi keretek közt rendezte be ezt a rendszerét. Ezért az Európai Unió is legitim jogi keretek közt válaszolt erre, azzal, hogy megvonta az uniós pénzeket a jogállamisági eljárás keretében. Ha Orbán Viktor átlépi ezt a határt, tehát nem írja ki a választást, elcsalja a választást, vesztes választás után nem adja át a hatalmat, vagy itt koncepciós perek, politikai ügyek, politikai riválisok, vagy újságírók bebörtönzése. Tehát ilyen, az egy nyilvánvaló határátlépés lesz, arra az unió is egy olyan határ. Tehát, hogyha az írott jognak, a jogállamilag akceptálható, tolerálható vörös vonalait Orbán átlépi, akkor az Európai Unió meggyőződésem szerint létre fog hozni, ez jelenleg nincs szabályozva az Unióban a kizáratás, létre fog hozni egy kizáratási protokollt, és el fog indulni Magyarország kizáratása a Nyugati Szövetségből. Hogyha ez megtörténik, az olyan szociális katasztrófát jelentene, ami itt Európában nem ismert. Ezek Dél-Amerikából ismerős társadalmi folyamatok. társadalmi katasztrófák. Venezuelában, meg Argentínában zajlanak ilyenek. Tehát ha ez megtörténik, annak akkora krízis lesz a következménye, amiben többet, sokkal többet is veszíthetnek a magyarok, mint az Orbán rendszer. Az Orbán rendszer bukása csak az előétel lesz egy ilyen csőd esetében. Tehát én azt gondolom, hogy ezt már nem kockáztathatja Orbán, mert abban az esetben, hogyha átlépi ezeket a vörös vonalakat, többet is veszíthet a hatalmánál. Tölgyesi Péter úgy fogalmaz, hogy amennyiben Orbán Viktor átlépi ezeket a határokat, tehát nem írja ki a választást, elcsalja, vagy nem adja át a hatalmat, halálos játszmába kezd. Így fogalmazott Tölgyesi Péter. És ez nem egy túlzás, egy ilyen elhamarkodott vagy túlzó jelző, amúgy sem jellemző Tölgyesire, hogy úgy nagyon elvesse a súlykot. Halálos ezt a jelzőt használja. De ez egy politikai megfogalmazás, és amikor jöttél, akkor én gondolkodtam, hogy hogy lehetne, te is hatalmas filmőrült, vagy én is, hogy lehetne ezt a társadalmat most, vagy amit a Fidesz csinál ezzel a társadalommal legjobban jellemezni, és nekem Hitchcock ugrott be, a Gázláng című eposz, amit ugye azóta a pszichológia át is vett, és használja ezt a gázlángozás kifejezést, ugye ez a valóságok összeegyeztethetetlensége. És ami ebben a társadalomban folyik, és nem csak itt, hanem akár Amerikában, vagy jó néhány olyan országban, ahol ezek az autoriter berendezkedésű, Anglia például, figurák megjelentek. Szóval ezzel mit tudunk mit kezdeni? Mit tudunk ezzel kezdeni, hogy a valóságot úgy értelmezzük, ami a tényleg a valóság? Tehát erre is például föl fogjátok hívni a figyelmet? Vagy akartok erről beszélni, hogy gyerekek, ti ebben az országban nem a valóságban éltek? Ez biztos, hogy nem ennek a rendezvénynek a tárgya, hogy mi ott valóságot osszunk és fosszunk. Az a helyzet, hogy a liberális kurzusnak kellene magába néznie, mert valójában magának kereste a bajt. Tehát valójában az a helyzet, hogy a balliberális politikai osztály világszerte cserben hagyta a munkás osztályt, eladta a munkás érdekképviseletet a szexuális és etnikai kisebbségek képviseletéért. Ezüstálcán nyújtotta át a szélső jobboldali populistáknak a fehér munkás osztályt. Szövetségre lépett az erőszakos szociológia tanszékekkel, és gyakorlatilag kihívta a nyugati civilizációnak a 2000 éves erkölcsi norma rendszerét egy absztrakt erkölccsel. Újra akarta írni a kultúrát, és gyakorlatilag ez teremtette meg azt az érzelmi állapotot, amire rátelepült a Donald Trump az első ciklusában még mint rendszer hiba, most már mint rendszer, és amire például a briteknél a Nigel Farage rátelepül éppen. Ez ebből visszakozni kéne. A Donald Trump elnöksége jelenleg egy katasztrófa. Egy katasztrófa, hogy vezeti Amerikát. Rettenetes károkat okoz Amerikának, meg az észak-atlanti világrendnek. De a demokrata kurzus olyan szinten nullázta le magát, hogy a Trump így is fölényesen vezet. Mert a liberális kurzus hazugságaiból mindenkinek elege lett. Mindenkinek elege lett. És a bal oldalon is érzékelik, hogy a Trump egy rossz válasz. De azt is érzékelik, hogy a demokraták képtelenek a megújulásra, és hogy egyszerűen nem lehet rájuk szavazni, mert megszavazza őket az ember, és visszatérnek ugyanazokkal a woke culture-nek, a cancel culture-nek, a BLM-nek, a MeToo-nak, ugyanazokkal a bukott dogmáival, amik újabb Trumpot vagy Trumpabbat okoznak majd. Tehát az igazi probléma az ez. A Trump megint csak egy tünet. Mi az igazi probléma? Hogy nem volt elég jó az 2000 éves erkölcs, az evangéliumi erkölcs, hanem absztrahálni kellett. Úgyhogy az áldozatnak mindig igaza van. És ki az áldozat? Aki előbb mondja, hogy ő az áldozat. Például ez. Hát nem erre hoztuk létre a jogrendet. Azért hoztuk létre a jogrendet, hogy ezt ne lehessen csinálni, azt be kelljen bizonyítani, hogy valaki valamit elkövetett. És aztán lett egy olyan állapot, amikor valaki a Facebookra vagy az Instára kiírja, hogy MeToo, és onnantól kezdve az, aláírod egy kommentbe, hogy hát azért hogyan, hát azért bizonyítsa már be, hát azért nem, most ez egy mondás, most az ő szabál az övével szemben, hát még nincsen bebizonyítva, most én erről nem vagyok meggyőződve, hogy neki. Abban a pillanatban áldozathibáztató lettél, abban a pillanatban azzal kellett szembenézned, hogy kirúgnak a munkahelyedről. Hát, hogy a Facebook. Igen, igen. Tehát, hogy ennek lett a következménye. Megrendült a jogbiztonság, és megrendült a személyes szabadságba vetett, a személyes szabadság étoszába és működésébe vetett közös hit. És ennek a következménye a Trump. És egy nagyon rossz válasz a Trump, de a Trump egy válasz erre. Egy válasz erre. Ha ennek a válasznak a nyomán nem kapnak a fejükhöz a liberálisok, hogy vissza kell menniük a régi típusú liberalizmusukhoz, ami még nem a tőkés társaságokat, hanem még az emberi jogokat, az egyéni szabadságot védelmezte, és hogy vissza kell térniük a régi baloldaliságukhoz, ami még nem a védett kisebbségek, hanem a tőke munkatengelyen, a tőkével szemben a munka oldalán állt, ha nem lesznek képesek erre, hogy restaurálják a régi baloldaliságot, meg a régi liberalizmust, akkor reménytelenek, és akkor... Hát azért nehéz munkájuk lesz, mert ugye azért Trump kőkeményen beláll ezekbe a, hogy mondjam, mély állam, vagy hogy ő fogalmaz, mély állam felszámolásba, sőt, hát ugye ez az export onnan is Magyarországra importként érkezik, hát most hallottam, hogy Jeszenszky Zsolt például veled kapcsolatban, meg néhány emberrel kapcsolatban miről beszélt, hogyha nem tudom, meghalnátok, akkor a jobb oldalon nem sokan sírnának. Hát ezek nagyon erős vonatok. Igen, és különös, hogy kellett mondani a példákat. Tehát nem volt elég azt mondani, hogy vannak olyan szereplők, a Gulyás Marci, liberális... Igen, Gulyás Márton, én, meg a Molnár Áron. Molnár Áron, igen. És nem volt elég azt mondania, hogy vannak olyan influencerek, meg médiaszereplők a másik oldalon, akiknek a halála esetén nem sokan siránkoznának a jobb oldalon, vagy a nemzeti oldalon, ahogy ő hívja. Nem volt elég, hanem meg kellett neveznie engem, meg a Molnár Áront, meg a Gulyás Mártont. Miért? Nem olyan, mintha egy felhívás lenne? Nem olyan, mintha egy vérdíjat tűz neki? Miért kellett? Mi szükség volt rá? Mi szükség volt rá, hogy így? Megnéztem az interjút, és nem tudok rá válaszolni, mert semmi értelme nem volt, semmi. A célkereszt. Talán. Tehát, hogy igen, hogy ez én egyébként nem vagyok meggyőződve arról, hogy Jeszenszky Zsolt valóban vallási fundamentalista, aminek kiadja magát. Én azt hiszem, hogy ez egy jó szerep, ami igazolja, meg ami hitelesíti azt a szélső jobboldali őrjöngést, amit előad. Jó, figyelj, itt a vége felé még lenne néhány kérdésem, tulajdonképpen leginkább 2 vagy 3, aztán majd meglátjuk, hogy mennyire jutunk itt ezekkel a gondolatokkal, de azért ezt a Zsolti bácsi ügyet ne hagyjuk ki, kérlek szépen. Hát itt a karaktergyilkosság fagyi visszanyal, úgy látszik, hogy itt valami érdekes dolog történik. Kíváncsi vagyok, hogy a Fidesz ebből mit von le a saját oldalára nézve, mert ugye már beszéltem erről a jeges leheletről a tarkónkon. Hát ahogy látom, nem nagyon gondolkodtak el a sztorin, hanem inkább bekeményítettek. Álságos és gyalázatos, amikor mártírpózba vágják magukat, és úgy siránkoznak, hogy karaktergyilkosság zajlik, mikor ők minden nap ehhez hasonlót végeznek. Nap mint nap perintfalviritát szarral kenték össze. Vona Gábor. Hát, engem pedofília relativizálással vádoltak meg azért, mert előadtam azt, ami Orbán Viktor büntető törvénykönyvében szerepel. pontosan azt. De akkor Orbán Viktor az nem pedofilia relativizáló, aki törvényerőre emeli azt, amit én úgy-amúgy elmondok. Hát sőt, ugye Abraham Robert még oda is ment hozzá. Igen. Igen. Hát igen, Abraham Robert az rendesen pofán is vert. De mi, tehát én egyébként nem gondolom azt, hogy semmilyen Zsolttal szemben ezek alapján, az információk alapján, amelyek jelenleg a birtokunkban állnak, jogos azzal a feltételezéssel élni, hogy ő gyermekeket rontott meg. Nem gondolom. De ők az utolsók, akiknek erkölcsi jogosítványa van ahhoz, hogy felháborodjanak ezen. Akik lépten nyomon politikai eszközként használják a lejáratás, a karaktergyilkosság, a elhiteltelenítés teljes skáláját, spektrumát és vertikumát, ami létezik. És gátlástalanul. És én lelettem pedofilia relativizálózva, azért, hogy Magyar Péter ne jöjjön el sznobjektív felvételre, és amikor Magyar Péter lemondta a sznobjektív felvételt, az egészet el is felejtették. Dobták. Már nem. És hogy már leírják a nevemet a rendszerpárti médiában, akkor már nincsen ott, hogy a pedofiliát relativizáló Puzsér, mert már nem. Már nem fontos. Már elvégezte. Az a rágalom már elvégezte a maga funkcióját. Magyar Pétert kellett távol tartani a szubjektívtől. Sikerült, meg is vagyunk. Hát nem is gondolják. Tehát, mert még hogyha úgy gondolnák, akkor alig ha múlt volna el, mint egy rossz álom. De így elmúlt. Milyen különös. És akkor most velük történik meg ugyanez. De nem az ellenzéki sajtó végzi, könyörgöm, ahogyan az ő sajtójuk végzi. Nem az ellenzéki politikai osztály végzi, ahogyan a Fidesz végzi. Hanem egy suttogó propaganda zajlik, egy pletyka a ellenzéki társadalom körében. Hát amit személyen ülelt át a parlamentben. Igen, egy pletyka. Kit torolnak meg? Kit? Kit? A random kommentelőt? De ez is azt mutatja, hogy előbb fenyegetőznek, mint hogy felmérnék, hogy kivel állnak szemben. Hát egy közvéleménynek a pletykájával állnak szemben. Kit fenyegetnek? Tehát ezért ebből is látszik, hogy kétségbe esettek. Nagyon félnek, mert hát ez a politikának ez a kriptonítja a gyermek megrontás. És most ők... És méltánytalannak is érzik, hogy hát alaptalanul vádoskodnak velük szemben, de hát ahogyan nincs egyetlen név se, meg arc, meg személyigazolványszám, mint tanúvallomás amellett, hogy semmilyen Zsolt elkövette a gyermek megrontást, ugyanúgy nincsen név, meg igazolványszám, meg arc amellett sem, aki kiáll és azt mondja, hogy elkövette. Akkor kit fenyegetnek vajon? Szóval azt érzem, hogy nincs meg a narratíva fonalának a vége, és egyre kétségbe esett ebbek üres kézzel. Csak tudod, a kétségbe esett ember, vagy ja, igen, sarokba szorítva, csinál hülyeségeket. Igen, aki sarokba szorítanak, az nem is önmaga, hanem az a természet. Az a természet. És ezért aztán rettenetesen kemény egy év van hátra. Tudod, hogyha rettenetesen kemény egy évről beszélünk, pont ma kaptam egy hírlevelet, egy neves mai magyar politológus vagy politikai elemzőnek a hírlevelét, ami így kezdődött, hogy ki nyerte a hetet? Orbán Viktor vagy Magyar Péter? És így olvastam, és arra gondoltam közben, hogy értem, tök jó a pillanatot uralni, mert ugye ez a finkelsteini politika, hogy a pillanat uralása tök fontos. De ebben hol van benne az, hogy a magyar állam kvázi már a feladatát se tudja ellátni, mert hogy nincs oktatás, mert hogy nincs egészségügy, mert hogy nincs közlekedés, meg hogy semmi nincs. Már bocsáss meg, leszarom, ki nyerte a hetet. Engem az jobban érdekel, hogy veled vagy velem mi van. De az a baj, hogy a magyarokat jobban érdekli, hogy ki nyerte a hetet. Annyira befonódtak ebbe a realitybe, Leo vagy Ágica mosogat, nem érdekli őket semmi, csak hogy a Leo takarodjon a villából. Az Ágica az megnyerje meg az autót. Bárcsak úgy lenne... Nincs olyan orvos, aki megoperáljon. Hát igen, majd most már azért kezd fájni. Uh-huh. De még mindig lehet, hogy nem eléggé. Még mindig a reality élménye még mindig sokkal jobb. Az a helyzet, hogy a pillanat uralása, amire a Fidesz feltette az egész politikáját. Ők tényleg ciklusról ciklusra vezetnek, nincs nemzetstratégia, nincs perspektíva. Folytatjuk. Ciklusról ciklusra, ami a folytatjuk, azt jelenti, hogy még tovább tapossuk őket a földbe. Nagyjából ezt jelenti. A kultúrharcot jelenti. Bezárták magukat a pillanatba, és végül rájuk záródott a pillanat. És most, hogy nincs meg a pillanat, már semmiük sincs, mert mindent a pillanatra tettek fel. És azzal, hogy Magyar Péter elvette tőlük a pillanatot, azzal gyakorlatilag nincs már semmiük, nincs mire hivatkozniuk. Ha lett volna 15 év alatt a kapitalizmus történetének legnagyobb konjunktúrája, eurómilliárdok tömege állt rendelkezésükre, hogy kormányzati teljesítményt tegyenek le, most lenne mire hivatkozniuk. De nincs. A pillanat volt, és már a pillanat sincs, és most itt állnak üres kézzel. Ez a pillanat. Nem tudom, néztem veled múltkor egy nagyon-nagyon jó kis sznobjektívet. A magyarság 10 fő bűne. Nem tudom, hogy ez bekerülhet esetleg majd 11-nek, hogy a pillanat uralása? Az a helyzet, hogy aki a pillanatot uralja, az elveszíti a nemzetnek a jövőjét. És a helyzet az, hogy az ellenzék sem akart már mást, ezért kellett az ellenzéknek is megbuknia, elbuknia, mert az ellenzék sem akart már mást, csak minden áron a pillanatot, minden áron megszerezni, elragadni a pillanatot. És hát ebben a Rogánék ügyesebbek voltak. Na most, ha lenne Magyarországon egy olyan erő, amelyik képes arra, hogy egy nemzet stratégiát, egy közösségi víziót álmodjon a magyarságnak, annak az erőnek Magyarországon vagy buknia kéne ezért, mert a magyaroknak nem kell. Tehát ha egy nép, mint például a lettek képesek voltak arra, hogy azt mondják, hogy most jön 7 szűk esztendő, de utána jön egy olyan Lettország, amiről álmodtok. És a lettek, akik nem volt nyugdíj, igen, konkrét. És a lettek meghúzták a nadrágszíjat, és azt mondták, hogy mi most közösen, mi lettek, közösen összefogunk, és csinálunk egy olyan Lettországot, ami. Magyarországon ehhez nincsen politikai bizalom. Senkinek nincs. Ha itt egy politikus azt mondja, hogy most jönni fog egy kemény 5 év vagy 7 év, de utána nagyon jó lesz, és biztosítunk mindenkit, és minden teljes transzparenciát, és nyilvánosságot, és a fékeket és ellensúlyokat, és az ellenőrzésnek ezerféle intézményét, hogy nem ellopva lesz a pénz, hogy amíg ti meghúzzátok a nadrágszíjat, addig mi megsütjük a nagyobb tortát, amiről itt Magyarországon mindig csak pofázunk. Hogy meg kell sütni a nagyobb tortát, és akkor majd mindenkinek jut torta, de most egyelőre kicsi a torta, de, és mindig mondják, hogy meg kell sütni, de 35 évünk volt. Hát elég 60 puszt a zebrák. Na igen, itt a sütik. Maguknak sütötték a tortát, de mi abból a tortából soha nem kaptunk. Hogyha egyszer majd jön egy olyan politikai alternatíva, amelyik azt mondja, hogy megsütjük a nagyobb tortát, és megígéri a szűk esztendőket, és a magyarság őt nem fogja megbuktatni, mert ha fölnő a magyarság ehhez, hogy középtávon, ne adj Isten, hosszabb távon gondolkodjon, és ne szuper rövid távon, ne a holnapi krumplilevesben gondolkodjon, amihez Kádár szoktatta, akkor van remény. De hogyha eljön egy ilyen alternatíva, és a magyarságon belül, a magyarságban ez az erkölcsi fordulat, ez nem valósul meg, akkor az az alternatíva az el fog bukni. Ilyenkor mit mondanak a politikusok? Nem akarok elbukni. Hát akkor elsajátítom a politikai osztály hazugság kultúráját. Megígérem a jólétet. Megígérem. És aztán, amikor jön a választás után, a magyarok tartják a markukat, akkor két eset lehetséges. Az egyik az az, hogy hazudtunk reggel, éjjel, meg este, Gyurcsány módra, 2006, ismerjük a következményeket. A másik lehetőség az az, hogy teljesítjük. Megígértük, teljesítjük. Megyesi Péter 2002-től ismerjük a következményeket. Tehát amíg a magyarság rövidlátó és kabzsi marad, és mohó marad, és bélpoklos marad, és képtelen a szolidaritásra, és képtelen a perspektívát látni maga előtt, hanem csak a következő falatig lát el, addig hiába jön egy olyan politikai alternatíva, a magyarok meg fogják buktatni. A magyaroknak kell megváltozniuk, és ha a magyarok megváltoznak, arra már egy másfajta politika is ráépülhet. Hát általában, sőt, mindig a vendég szavával zárjuk le ezeket a beszélgetéseket, de most engedj meg egy nagyon rövid sztorit, és lehet, hogy a nézők érteni fogják, hogy miért mondom el itt a beszélgetésünk végén, mert hogy lehet, hogy ez is egy pozitív példa. Mi ugye a Hír TV-ben annó együtt dolgoztunk, és hosszú évekig nem beszélgettünk egymással, és amikor te zászlót bontottál a polgári ellenállással, akkor az első szóra jöttél, és egy hosszú pauza után újra szerintem ugyanott vettük föl a fonalat, ahol letettünk. Mm. És szerintem ez egy nagyon jó példa arra, hogy beszélgessünk egymással. És nagyon remélem, hogy még lesz lehetőségem a közeljövőbe hívni téged, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm, Robi. Köszönöm. A nézőknek pedig köszönöm szépen a türelmet, ne feledjék, megtalálnak minket a Facebookon, a TikTokon, az Instagramon, minden ilyen szociális vagy ilyen social media felületen. És ha tetszett ez a beszélgetés, akkor nyugodtan lájkolják, osszák meg, vagy dobjanak valamilyen kommentet, és ne feledjék, hogyha akarnak, akkor tudnak minket már a Revoluton keresztül is támogatni. Köszönjük, hogy ismét velünk voltak, viszontlátásra!